Wara, że te dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przed wizytą prezydenta Nawrockiego Donald Tusk liczy na to, że relacje z Amerykanami będą zacieśniane. Zarzuty dotyczące ujawnienia informacji niejawnych usłyszał były szef MONU Antoni Macierewicz. Polskie siatkarki zaczynają grę o półfinał Mistrzostw Świata z Włoszkami. Rząd ma jasne oczekiwania wobec wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Donald Tusk liczy na to, że relacje z Amerykanami będą zacieśniane. Dla premiera nie ma znaczenia, jak bardzo różni się politycznie od Karola Nawrockiego. Jest w tym obszarze gotowy do pełnej współpracy z Pałacem Prezydenckim. Ale już wczoraj pojawił się rozdźwięk między prezydentem a rządem. W delegacji do Waszyngtonu nie znalazł się żaden wysokiej rangi przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zdaniem byłego wiceministra w tym resorcie Andrzeja Szejny z Lewicy wynika to albo z niezrozumienia przez prezydenta rangi rozmów, albo z decyzji jego współpracowników. Doradcy pana prezydenta, zamiast dbać o interes Rzeczypospolitej Polskiej, a na pewno byłby on lepiej reprezentowany, gdyby był otoczony merytorycznymi wiceministrami i doradcami, starają się z niego zrobić, krótko mówiąc, szefa kampanii wyborczej PiS w zbliżających się wyborach parlamentarnych. To prezydent decyduje o składzie delegacji, odpowiada poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Jak rozumiem, doszedł do wniosku, że przedstawiciele rządu nie tylko nie pomogą mu w tej wizycie, ale będą wręcz przeszkadzali. No powiedzmy sobie otwartym tekstem, rząd Donalda Tuska nie jest w stanie nawet zapukać do drzwi Białego Domu. Osobną z wizytą w Stanach Zjednoczonych był też wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Informacja sprzed chwili, stopy procentowe w dół. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy o ćwierć punktu procentowego. Oznacza to, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego będzie wynosiła 4,75%. Były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty dotyczące ujawnienia informacji niejawnych. Informację przekazała prokuratura krajowa. W sierpniu Sejm uchylił immunitet posła Prawa i Sprawiedliwości. Według prokuratury Antoni Macierewicz miał ujawnić informacje m.in. o klauzulach tajne i ściśle tajne, kiedy przewodził tzw. podkomisji smoleńskiej. Sam poseł twierdzi, że otrzymał pozwolenie służb specjalnych na publikację niektórych informacji w załącznikach do raportu podkomisji dotyczącego katastrofy prezydenckiego Tupolewa. Zarzuty ogłoszone przez prokuraturę dotyczą również przekroczenia uprawnień, nieprawidłowego przechowywania tajnych akt oraz podrabiania dokumentów i poświadczenia nieprawdy. Antoni Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura nie wystąpiła o żadne środki zapobiegawcze. Byłemu ministrowi obrony narodowej może grozić do 5 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio. 5 centymetrów, tyle wynosi stan Wisły na warszawskiej stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary. Jest on najniższy w historii pomiarów, a zapowiadany jest spadek nawet do 2 centymetrów. Według rzeczniczki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszki Prasek zapowiadane w najbliższych dniach opady nie poprawią sytuacji królowej polskich rzek. W prognozach mamy te przelotne opady, ale to będą niestety opady o charakterze nawalnym i no one w jakimś niewielkim stopniu mogą nieco pomóc, natomiast jak najbardziej przy założeniu dalszej suchej aury ten stan będzie się pogarszał. Sytuację mogłyby poprawić deszcze o umiarkowanym natężeniu padające przez kilka miesięcy. Polskie siatkarki za pół godziny zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w Tajlandii. Biało-czerwone czeka trudne zadanie. Z kim zmierzą się Polki? O tym Norbert Michalak z redakcji sportowej Trójki. Dzień dobry. Trzeba powiedzieć wprost, że polskie siatkarki czeka trudne zadanie. Włoszki nie przegrały meczu od 15 miesięcy, a seria ich zwycięstw po 1/8 finału Mistrzostw Świata w Tajlandii powiększyła się do 33 wygranych. Dlatego zdaniem polskiej atakującej Malwiny Smażek większa presja jest po stronie Włoszek. Nie powiem, że występujemy w roli faworytek tego spotkania, bo oczywistością jest to, że jest to zespół, który wygrał tak dużo spotkań pod rząd. Zasłużył sobie na to, żeby po prostu być w roli tego faworyta, co myślę, że czasami troszeczkę może przeszkodzić, też pomóc. Przed polskimi siatkarkami wielka szansa, żeby awansować do półfinału Mistrzostw Świata. Jeśli się uda, będzie to najlepszy wynik kobiecej reprezentacji Polski od 63 lat. Początek Polska-Włochy za niespełna pół godziny. Klimat. Jakość powietrza głównie dobra, a na południu w centrum i na północy bardzo dobra. Ponad 50% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Dla okolic Bielska Białej, Krosna i Nowego Sącza wydano ostrzeżenie o gwałtownym wzroście stanu wód. To był serwis Trójki.

Playing Classics, Water From Your Eyes. To jest bardzo dobry utwór na początek, przyznają Państwo. Amerykańska formacja powróciła z nową płytą, wydaną pod koniec sierpnia, taki koniec wakacji, It's a Beautiful Place. To jest duet, który tworzą Nate Amos i Rachel Brown. Przyznaję, że trochę przypominają mi Wet Leg, choć gdy grupa Water From Your Eyes wydawała pierwszą płytę, w 2017 roku zespół Wet Leg dopiero powstawał. Tak czy inaczej, bardzo pozytywna dawka emocji na całym tym krążku. Ta płyta już jest od kilkunastu dni, natomiast w najbliższy piątek, i o tym przypominam Państwu od pewnego czasu, pojawi się nowy album formacji Big Thief. Oh, Bardzo lubię głos Adrian Lenker, szefowej Big Thief. All Night, All Day to jest już znana zapowiedź płyty. To będzie pierwszy album nagrany w trio obok liderki, także gitarzysta Buck Meek i perkusista James Kiwczynia. Pierwsza nagrana w trio po odejściu w 2024 roku basisty, ale w przyrodzie, jak Państwo wiedzą, nic nie ginie, co słychać już w tych ujawnionych utworach. Skład wcale nie jest trzyosobowy. Zaproszono całą grupę studyjnych muzyków, co więcej są także specjalni goście na tej płycie, między innymi Lara Raji. No i całość z tych zapowiedzi, które znamy, brzmi rzeczywiście imponująco. Nagrania powstały w Nowym Jorku w słynnym studiu Power Station. To będzie szósty studyjny album, jeśli dobrze liczę, tej formacji. I przy okazji tego oczekiwania na nową muzykę powróciłem do poprzednich płyt tej formacji. No i mówiąc szczerze, to są takie płyty, które zupełnie się nie zestarzały. Chociażby jak ta Capacity z roku 2017. Wszystko się zgadza, sprawdzam. Shaq Smile, rok 2017. Big Thief istnieje od 2015 roku, czyli 10 lat zamkniętych w 6 płytach. Przyznają państwo, niezły rezultat. Nie wspominając oczywiście o solowych albumach liderki i panów, bo na boku artyści nie próżnują. Przypominam, nowy album Double Infinity pojawi się w najbliższy piątek. No dobrze, wczoraj wieczorem radiowa premiera w HCH. Dziś wracam do tego utworu z wielką przyjemnością, bo Kuba Ziołek wraca do Starej Rzeki. Baziołek i gościnnie Hubert Zemler. Powraca po latach Stara Rzeka. To jest zupełnie nowy utwór. Wszędzie śnieg z płyty Wynoś się z mojego domu. Płyty, która pojawi się jeszcze w tym roku nakładem Instant Classic. Przy okazji Stara Rzeka zagra jeden koncert 12 września na mikrofestiwalu Marka Pospieszalskiego w Krakowie i oczywiście cały ten materiał na pewno pojawi się w wersji koncertowej. Nie wiem, czy państwo też odnoszą takie wrażenie, ale właśnie w tej piosence, czyli w nowej Starej Rzece, jeśli mogę tak powiedzieć, odnajduję wiele z utworów zespołu Jantar, który Kuba Ziołek tworzy z Krzysztofem Kaliskim, Grzegorzem Tarwidem i Tomaszem Popowskim. Zresztą debiut Jantaru to być może jedna z najbardziej niedocenionych polskich płyt ubiegłego roku. Cicha jak będzie zawsze inna. Jedna na milion. Jantar, czyli Kuba Ziołek, Krzysztof Kaliski, Grzegorz Tarwit i Tomasz Popowski z płyty debiutanckiej, która ukazała się w maju ubiegłego roku. Ciekawe, kiedy doczekamy się kontynuacji i czy w ogóle. No, na razie będziemy mieć starą rzekę. Jesienny sezon koncertowy, jak Państwo wiedzą, rozpoczął się na dobre od ponoć fantastycznego koncertu grupy NiKAP w Warszawie 1 września. Lista tych wydarzeń koncertowych jest rzeczywiście imponująca. Startuje Avantart, o tym festiwalu opowiadamy, we Wrocławiu, potem Warszawa, także Lublin, w Warszawie Radian Ghosted, a w sobotę 6 września na jedynym koncercie w Polsce wystąpi, no, nie waham się powiedzieć, legendarna formacja Current 93. Angielska grupa niegdyś związana ze sceną muzyki eksperymentalnej, noise'owej, dzisiaj bardziej neofolkowej. Tak czy inaczej, od samego początku mózgiem, liderem jest David Tibet, który wymyśla cały zespół sobie za każdym razem. Współpracuje z bardzo określonymi muzykami. To są artyści związani z nim od lat, jak chociażby Steven Stapleton. I to jest zawsze muzyka niezwykle tajemnicza, pięknie zaaranżowana i pokazująca, że ten współczesny neofolk ma się znakomicie, a David Tibet, no, cały czas w znakomitej formie. Takie mam ostatnie wieści, także mam nadzieję, że ten sobotni koncert będzie bardzo dobry. Kiedy po raz ostatni Current 93 grali w Polsce? Pamiętam, że widziałem ich już dosyć dawno, natomiast jak grają dziś, i to na festiwalu Unsound, natomiast jak grają w roku 2025, o tym będzie można się przekonać w sobotę.

Tears for Fears. Wtedy trochę bawili się i poznawali sekwencery, poznawali perkusję automatyczną i to był utwór, który wysłali do wytwórni fonograficznej. No i jak się okazało, z bardzo dobrym skutkiem. Po wielkim sukcesie drugiej płyty Songs from the Big Chair wytwórnia Phonogram Records postanowiła wznowić raz jeszcze właśnie pod koniec sierpnia 1985 roku ten singiel, licząc na sukces. No ale jak to czasami bywa, nie udało się. To nie była wielka popularność powrotu tego utworu na listy przebojów. Nie nakręcono także teledysku, ale tak czy inaczej utwór w historii tego zespołu bardzo ważny. Jeden z dziennikarzy nazwał Suffer the Children, Tears for Fears piosenką w stylu OMD i zupełnie się nie pomylił, dodam OMD z czasów architektury i moralności, bo w 1985 roku grupa brzmiała już nieco inaczej. To dziś połączyliśmy rok 81 z 85, to teraz wędrujemy na kolonie. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non. Je ne regrette rien. Dziś w koloniach same nowości i to jakie. Ten zespół w tym roku obserwuję bardzo dokładnie. To jest ich kolejny singiel zapowiadający nową płytę i co więcej, znakomity singiel. Nazywają się Katastrof, a utwór Savons Nous. Il a fait beau hier, mais nous n'y étions pas, nous pensions à demain, qui nous manquait déjà, des silhouettes s'effacent. D'autres les remplacent, les informations sont des bibelots d'oubli, nous les collectionnons au fond de notre lit comme des apothicaires qui jouent au domino. Il a fait beau hier, mais nous n'y étions pas. Sauvons-nous de ce décor, fuyons dans la nuit. Ils nous chercheront, mais nous serons partis. Nous tremblerons fiers comme des feux sous la pluie. Hier est mort. Tous les mots s'amoncellent. Tout le monde seul en scène, la terre en séquentiel. À chacun son conseil, je t'ai tendu la main. Tu regardais ailleurs, tu m'as souri de loin. Mais ce n'était plus l'heure. Et désynchronisé, chacun rejoint les siens, chacun s'endort et s'oublie. Nos paupières qui clignotent, il a fait beau hier, mais nous n'y étions pas. Fuyons dans la nuit. Ils nous chercheront, mais nous serons partis. Nous tremblerons fiers comme des feux sous la pluie. Hier est mort. Jeśli tak dalej pójdzie, to szykuje nam się znakomity album Sevonu, kolejna nowa kompozycja grupy Catastrophe. To jeszcze jedna nowość z ostatnich dni z Francji. Rebecca Warrior, czyli tak naprawdę Julia Lanoë, znana między innymi z grup Sexy Sushi i Mansfield Tia. To jest nowy utwór, który także zapowiada dużą płytę Toute la vie. Mon ciel est bleu, le vôtre est bleu. Pas le même bleu, c'est mystérieux. Une étincelle dans votre ciel, changerait-il la couleur des cieux? Mon âme est noire. Rebecca Warrior niczym Brigitte Fontaine przed laty. I to już prawie wszystko w dzisiejszej tonacji. Na zakończenie Abdellah M. Hasak, czyli Gedra Gedra z płyty opublikowanej w miniony piątek albumu Mutant. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk. Dziękujemy od 16 w Trójce. Aneta Wtoniuk.